पिचित्ते के आगे। अच्छा देखें दूसरे बता देंगे, दूसरे पुस्तक में होगा बनारस दास वाला, मोतीलाल बनारस दास कहीं किसी में होगा, देखें किसी पुस्तक में होगा, नहीं तो ऐसे उसका अर्थ लिखने पर अलग प्रकार होता है, अर्थ नहीं विराम काट के। हाँ एक सा दो, एक से एक हो गया था। एकम तत्व समस्त व्यस्तम इति अंगीकृत्य द्वैत शुद्धिर अद्वैत द्विहेतुत्व इष्टा प्रत्यादिष्टा। एकम तत्व ब्रह्म समस्त व्यस्तम, ये समस्त व्यस्त आत्मा कहे, समस्त रूप ही व्यस्त रूप ही द्वैताद्वैत इति अंगीकृत्य द्वैत शुद्धिर, द्वैत की शुद्धि अद्वैत दि हेतुत्व इष्टा। अद्वैत ज्ञान होने के लिए द्वैत की शुद्धि चाहिए। द्वैत की शुद्धि का अर्थ क्या, कैसे द्वैत के नाश अथवा अद्वैत अमिश्रित हो, अद्वैत मिश्रित नहीं हो, अद्वैत मिश्रित नहीं हो ऐसे नहीं कर सकते, द्वैत अद्वैत एक मानते। और द्वैत का नाश हो जाएगा तो द्वैत अद्वैत मानकर द्वैत का नाश होगा तो आगे द्वैत अद्वैत का ज्ञान कैसे होगा, इसलिए प्रत्यादिष्टा। संप्रति एकस्य समस्त व्यस्तत्व में अयुतम, एक ही तत्व और समस्त व्यस्त उभयात्मक कैसे होगा। शीतोष्णयोरिव कथं परस्पर विरोधिनो हो, एकत्र समवाय स्यात् समस्त व्यस्त धर्मयो। शीतोरिव शीतोष्णयोरिव समस्त परस्पर विरोधिनो हो समस्त व्यस्तो धर्मयो, कथम एकत्र समवाय, जैसे शीत उष्ण है परस्पर विरोधिन हो समस्त व्यस्त धर्मयो हो, शीत उष्ण रिव परस्पर विरोधिन हो समस्त व्यस्त यो धर्मयो हो, शीत उष्ण रिव परस्पर विरोधिन एकत्र समय कैसे होगा। एक तत्व में श्रुति विरोधाच नैक से समस्त व्यस्तता, श्रुति का विरोध था अपूर्वादिशु, अपूर्वादिशु जीवत्सु श्रुतिवाक्येषु शक्यते, नेश्वरेणापि निर्वक्तुं समस्त व्यस्ततात्मनः। अपूर्वादिषु श्रुतिवाक्येषु जीवसु आत्मना समस्त व्यस्तता ईश्वरेणापि निर्वक्तो न शक्यते, इसे श्रुति वाक्य अपूर्व मन परमादि श्रुति ये रहते हुए एक आत्मा में समस्त व्यस्तता ईश्वर भी नहीं कर सकते निर्वचन में। किंच आत्मना समस्त व्यस्तते प्रत्यक्षम आगम अनुमानादिर्वामान, प्रत्यक्ष प्रमाण आगम अनुमानादिर्वा नाद्य प्रत्यय न च न च कुंभादिव दृष्टि रात्मनो व्यतिरेकतः अनात्मत्व प्रसक्ति स्याद दृश्य दृश्य प्रभेदतः। न च आत्मन कुंभादिव दृष्टि प्रत्यक्ष, आत्मन अव्यतिरेकता, आत्मा से अभिन्न, आत्मा से भिन्न नहीं, भिन्न मानेंगे तो क्या होगा, दृष्टि दृश्य प्रभेद तो अनात्म तो प्रसद तो ईश्वर से अनात्म तो प्रसति। चार कुंभादे सामान्य विशेषाभ्याम नानात्वेन, सामान्य विशेष अनेक दृष्टिवत न आत्मन दृष्टि, आत्मा से प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तस्य सर्वस्य प्रत्ययत्वेन, प्रत्यय अभिनय अव्यत अभिनय पतिच निष्कृष्टस्य निस्वरूपत्वात्, प्रत्यय आत्मा से पृथक करेंगे तो कोई स्वरूप नहीं होगा, प्रत्यय अभिन्न प्रत्यय अभिनय, प्रत्यय से भिन्न कोई से स्वरूप ही नहीं। तन्न न तस्मिन् एकरस्य नानात्व ग्राही प्रत्यक्ष, नानात्व ग्राही प्रत्यक्ष नहीं। दृष्टि दृश्य भेद से इष्टत्वाद आत्मनो नैकरस आशंका, दृष्टि दृश्य भेद तो प्रसिद्ध है, दृष्टा अलग दृश्य अलग ही, तो आत्मा एक रस कैसे होगा, आत्मा दृष्टा हो नहीं तो दृश्य हो तो दो, इत आशंका। अनात्मत्व अनात्मत्व प्रसिद्ध से आद भेद मानेंगे तो आगमस्तु आत्मनो न समस्त व्यस्तत्व बोधि बोधि प्रत्युत विरोधी थी द्वितीय निराह, आगम समस्त व्यस्त एक हो गया प्रत्यक्ष और दूसरा आगम, आगम समस्त व्यस्तत्व बोधि नहीं, समस्त व्यस्तत्व हाँ बोलेंगे आगम समस्त व्यस्तत्व बोधयती थी, समस्त व्यस्तत्व बोधि नहीं अपितु विरोधी, नो चेत नो चेत समस्त दृष्टि व व्यस्त दृष्टि समाप्यते। आत्मनीति श्रुतेर्वाक्य न प्रमाणं प्रसज्यते, समस्त दृष्ट्या एव व्यस्त दृष्टि न चेत समाप्यते। आत्मनिदृष्टि सर्वदृष्टमिति श्रुतेर वाक्यम अप्रमाण प्रसज्यते, समस्त दृष्टि आत्मदृष्टि होने पर यदि व्यस्त दृष्टि की समाप्ति नहीं हो, व्यस्त ज्ञान अलग रह जाए तो आत्मनिदृष्टि सर्वमिदम विदितम आत्मनिविदित वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, आत्मा से भिन्न रह जाएगा। न केवलम समस्त व्यस्त दर्शने विरुद्धारण्य का विरुद्ध, किंतु छांदोग्य अतर्वण विरुद्ध भी अन्य भी, ये न येन आश्रुतं श्रुतमिति कस्मिन्विति तथा वचः इत्यादिषु विरुद्धं स्यान् न चापिह परा स्मृतिः पिह परा मितिः। ये न आश्रुतम श्रुतम उतत्व आदिशम प्राच्य छांदोग्य में कस्मिन् विदित भगवत सर्वमिदम विदितम विज्ञात भवति मुंडक उपनिषद तथा वच इत्यादि सुविरुद्धम स्यात् न चापि यह अपरामिति, अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं, एक अद्वितीय तत्व व्यस्त अव्यस्त के लिए कोई प्रमाण नहीं। ये न आदि शब्द ने ऐकरस्यवादि श्रुति जातम गृहते विरुद्धम समस्त व्यस्त दर्शनम, इसलिए समस्त व्यस्त दर्शन एकत्र विरुद्धम। तृतीय प्रत्याह तृतीय का अनुमान आदिवा न च अन्य कोई मिति अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं, न च नहीं तस्य समस्त व्यस्तते प्रमिति अनुमान आद्या युक्ता, समस्त व्यस्त होने के लिए कोई प्रमिति अनुमान आदि प्रमिति का तो प्रमाण तद्व्याप्ति लिंगादि व्याप्ति लिंगादि होने से कोई प्रमाण अनुमान आदि प्रमाण नहीं। परमते नाना भावम उपसहरति माना भाव माना नाम अभाव मानस्य अभाव समस्त व्यस्तत्व के लिए समस्त इति समस्त व्यस्त संदृष्टौ न किंचिदपि दृश्यते पुनः ज्ञानैक हेतुत्वाद् रज्जु सर्पादि दृष्टिवत समस्त व्यस्तता संदृष्ट किंचित न दृश्यते पुनः अज्ञान एक हेतुत्वात् रज्जु सर्पादि दृष्टिवत, रज्जु सर्पादि दृष्टि जैसे रज्जु अज्ञान हेतु कहे इससे समस्त व्यस्त ज्ञान होगा तो अज्ञान पुनः अज्ञान हेतु एक हेतु था तो अज्ञान हेतु कही समस्त व्यवस्था दृष्टि उसके ज्ञान से किंचित न दृश्यते। श्रुति कहती है ब्रह्म एक अद्वितीय आत्मा के ज्ञान से सर्वम विदितम, किंतु समस्त व्यवस्था ज्ञान होगा तो कुछ ज्ञान नहीं होगा। जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान हुआ, सर्प रज्जु में सर्प ज्ञान हो गया तो और कुछ ज्ञान नहीं होता है। पुनः अज्ञान एक हेतु था तो अज्ञान हेतु होने से समस्त व्यवस्था दृष्टि से अन्य किसी का ज्ञान नहीं होगा चाहते तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान श्रुति विरुद्ध किंचित मानम इसके साथ हाँ कि समस्त व्यस्त अच्छा किंचित अभी मानव न दृश्यते समस्त व्यस्तता दृष्टु अच्छा समस्त व्यस्तता दृष्टि के लिए किंचित अभी मानव न दृश्यते। समस्त व्यस्त का ज्ञान होने पर किंचित न दृश्य नहीं, समस्त व्यस्तता दृष्टौ दृष्टि अर्थम किंचित भी प्रमाणम न दृश्यते। आत्मा में समस्त व्यस्तता है श्रुति स्मृति अनुमान प्रमाण नहीं, किंचित भी प्रमाणम न दृश्यते। मानमूलत्वाभावे परमतस्य अखंड वस्तु ज्ञान प्रयुक्तत्वात् तदधीन भ्रांति मूलतम फलम। प्रमाण यदि है ही नहीं परमत भरत प्रपंचमत अखंड वस्तु जात्मत के अज्ञान प्रवृत्तत्व अज्ञान मूलक तदधीन भ्रांति मूलतम अज्ञान के कारण भ्रांति मूलतम पुनः अज्ञान एक हेतुत्व भ्रांति मूलक है। किंच आत्मन नानात्म ज्ञेयत्व ध्येयत्व न भविष्यति। आत्मा में एकत्व नानात्व कहते ज्ञेयत्व ध्येयत्व नाद्य ज्ञेयत्व नहीं। असर्वज्ञ से सर्वद्वैत भेद विषय ज्ञान से अति प्रसंगित्व अयुगात। असर्वज्ञ जीव है सर्वद्वैत भेद आत्मा में नानात्व है सारे द्वैत। असर्वज्ञ जीव सर्वद्वैत विषय का द्वैत भेद विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान से अति प्रसंगित्व सबको ज्ञान हो जाएगा सर्व विषय ज्ञान है सर्वज्ञ सब हो जाएंगे सारे द्वैत से ज्ञान हो अयुगा अणुनामी अणुनीति अणुन प्रत्येक सर्वान् सगृहणीयादयत्नत द्वैतभेदानिमान् सर्वा नैकैकस्येन वेत्यः। प्रत्येक सर्वान् अणुन् अयत्नत गृह्णीयात् सगृह्णीयात् यः इमान् सर्वान् द्वैतभेदान् एकैकस्येन वेत्ति। द्वैतभेदान् इमान् सर्वान् एकैकस्येन वेत्ति। इमान् सर्वान् द्वैतभेदान् एकैकस्येन एकैकत्वेन कहीं पाठभेदे एकैक एकैकत्वेन तो नहीं अच्छा ये इसमें एकैकत्वेन पाठभेद लिखा है एकैकत्वेन एकैकत्वेन है ना एकैकत्व है ना और ठीक है इसे बना है एकैकत्व जो एकैकत्व सब जानता है द्वैत को प्रत्येक को द्वैत को जानेगा तो अणुन प्रत्येक से सर्वान् गृह्णीयात् सारे अणु को प्रत्येक बिना कारण जान ले द्वैत भेदानिमान सर्वान् सबको यदि एक एक कर जानता है कि तो सारे अणु अर्थात सारे द्वैत को कोई नहीं जान सकता जीव जो जान लेगा प्रत्येक अणु को भी जान ले ग्रहण कर ले। द्वितीय प्रत्यय ज्ञेयत्व माने नहीं ध्येयत्व मानेंगे तो सर्वेषु इति सर्वेष्वपि च दृष्टेषु द्वैतभेदेषु केनचित् अनंत्यं ब्रह्मताचास्य दुर्घटास्य तथा सति सर्वेषपि द्वैतभेदेषु केनचित् दृष्टेषु दृष्टे यदि कोई सारे द्वैत भेद को जान ले तो फिर क्या होगा तथा सति अस्य अनंत्यं ब्रह्मता च दुर्घटा अनंत कैसे होगा यदि द्वैत भेद सब को कोई जान ले तो अनंत नहीं हुआ शांत परिचिन्न हो गया और ब्रह्मता भी दुर्घटा इसलिए अनेक नाना रसत ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान भी नहीं किया द्वितीय प्रत्यय द्वितीय चरण है द्वितीय हो गया ध्येय न ध्येय न के लिए जान नहीं सकता है तो ध्यान नहीं कर सकता है दृष्टि से नवम तद ध्यानम ही हाँ दे दिया ध्यान करने के लिए ज्ञान चाहिए तद ध्यान ही तज ज्ञानवतो भवति ज्ञान है तो ध्यान करेगा न च व्यस्त भाग सामस्त्य न सक्य ज्ञान तो अवसर ज्ञान जितने व्यस्त भिन्न भिन्न है सारे व्यक्ति को असर नहीं जान सकता है अथवा समस्त से भी व्यस्त भाग से भी सब व्यस्त भाग का सब ज्ञान हो जाए तथापि केन चिद एकेन आत्मना द्वैत भेदेशु सर्वेशु अनुसंगितेशु यदि कोई केन चिद एकेन आत्मना यहाँ पाठ बना एकेन आत्मना आत्मना है हाँ एकेन आत्मा एक आत्मा कोई जीव द्वैत भेद सर्वेश अनुसाई थे सारे द्वैत को यदि जान ले कोई यदि है ऐसे समर्थ सारे द्वैत को जान ले जानेगा तो क्या होगा सारे अनंत वस्तु तो न सात फिर अनंत तो नहीं हुआ वस्तु तो परिच्छेदात परिच्छिन्न हो जाएगा तथाच अयुक्ता ब्रह्मता फिर ब्रह्म नहीं होगा परिच्छिन्न निरत से महत्व ब्रह्मत्वात् निरत से ब्रह्म ही महति ब्रह्म ही तन्न उपास्यत्व नापि समस्त व्यस्तता आत्मनति ज्ञेय तो नहीं ध्येय तो नहीं पक्ष द्वय योगे हेतु अंतर ध्येय ज्ञेय दोनों नहीं हो सकता है समस्त व्यस्त एक द्रव्य द्रव्य दृष्ट्या समीक्षन्ते धर्मा नीलादयो यथा आत्मदृष्ट्या तथेक्षन्ते नानात्मानो विरोधतः यथा नीलादेह धर्म द्रव्य दृष्टा समीचन्ते तथा आत्मदृष्ट्या न अनात्मन समीक्षन्ते विरोधतः अनात्मन न विरोध इच्छन्ते न अनात्मानो इच्छन्ते विरोधतः दस यथा नीलादेर उत्पलादेश तदृष्ट्याश्च अविरोधात् उत्पलादि दृष्ट्या तदात्मानो नीलादे दृश्यन्ते यथा नीलादेर उत्पलादेश तदृष्ट्योश्च नील तथा नीलादेर उत्पलादेश उत्पलादेश तदृष्ट्युश्च नीलादेर उत्पलादेर तदृष्ट्युश्च अविरोधात् उत्पलादिदृष्ट्या तदात्मानो नीलादे दृश्यन्ते नैवम् आत्मदृष्ट्या तदात्मेन अनात्मान दर्शन शक्यन्ते तयस्तदृष्ट्योश्च मित्र विरोधात् इति आह तयोश्च तयोस्तदृष्ट्योश्च तो नीलादेर उत्पलादे तदृष्ट्य तदृश्य दो करते हैं नीलादेर उत्पलादेश तदृष्ट्योश्च नीलादि उत्पलादि में अभेद है और दोनों दृष्टि में भी अभेद है नील ज्ञान उत्पल ज्ञान, नील उत्पल जो देखते हैं वही नील ज्ञान है, उत्पल ज्ञान अविरोधात उत्पलादि दृष्टिया तदात्मा न नीलादे दृष्टि, उत्पल ज्ञान हुआ तो तदात्मा का नील ज्ञान हुआ। नैवम आत्मदृष्टिया तादात्म्य अनात्मन दर्शन शक्य थे, आत्मज्ञान से तादात्म्य अनात्मज्ञान नहीं होगा। तयो हो तदृष्टियों से मिथ विरोधात, तयो हो आत्मा अनात्मा न हो तदृष्टि हो आत्मज्ञान अनात्मज्ञान दोनों परस्पर विरुद्ध विरोधम श्रुत्या साधयति विरोध किसे तथा च तथा चेहागम वच परांचीति विरुद्धता आत्मनात्मार्थ संदृष्ट्यो हो स्पुष्टम न प्रत्यपि पदत स्पुष्टम या स्पष्टम स्फुटम स्फुटम ठीक है स्पुष्टम नहीं होगा। एक पद है अनात्म अवंसा नहीं आत्मानात्मार्थ संदृष्ट्यो, आत्मानार्थ आत्मसंदृष्ट्य हो स्फुटम न प्रतिभे विरुद्धताम आगम वच परांची आगम परांची खानी व्यतरण तस्मा परा प्रश्न देनातन आत्मा तो परा गलो प्रत्यय गलो आत्मा अनात्मा दृष्टि में स्पष्ट ही विरुद्ध है न अस्माक प्रत्यपि व्यतीत विरुद्धता प्रत्यपि श्रुति ने प्रतिपादन किया प्रत्यपिपत ग्यारह यही काटके द्रष्टव्य वाक्य समस्त व्यस्त दृष्टि आत्मन विधीयते तथा च विधि श्रुते तस्य ज्ञेयत्व ध्येयत्व न नानात्व इष्टव्यम इति आशंका है आत्मा वर द्रष्टव्य तो विधान से ज्ञेय ध्येय दोनों आत्मे इति आत्मा वा अरद इत्युक्तौ नैवानात्मेक्षणे विधिः अनुदेव यथा प्राप्त मात्मदृष्टिर्विधीयते। आत्मा बारे तो अनात्मक्षण विधि न नहीं यथा प्राप्त अनुदेव आत्मदृष्टि विधेयते यथा प्राप्त अनुवाद करके प्रियादि कह करके आत्मदृष्टि का विधान द्वादश अत्र विधि स्थापित निरस्त ये सब इसमें जैसे प्रतीक के बाद सब स्थान आगे पहले भी आया है इति आशंका आह विराम दे दे आत्मेति समझाया टीका में अभी आया इष्टव्य मिति आशंका आह विराम आगात्मेति एक सौ नौ टीका में देखो आठ में भी इत्याह अनुनीति द्वितीय प्रत्यय सर्वेषु इति ये जो दिया है सर्वत्र विराम नहीं चाहिए हाइफन चाहिए प्रतीक दोनों पास में किस पुस्तक में हाँ हाँ हाँ वो हाँ वो ऐसे दिया है आह अनुनीति अनुनीति आह उसके साथ वाक्य के साथ अन्य होगा तो अनुनीति का अन्य नहीं होगा अनुनीति इत्याह अनु इत्याह पुराण करेंगे वाक्य पूरा हो जाएगा फिर अनुनीति वाक्य नहीं करें ऐसे पुराने पुस्तक में कहीं कहीं से बीच बीच में विराम देते जहाँ जरूरत नहीं ये नहीं है हाइफन चाहिए सब स्थान में कितने थाने में पहले यहाँ भी द्रव्य थी ये कौन सा चलेगा अभी द्वादश बारह अत्र विधि तावत निरस्त दर्शन आत्मदर्शन तदुपगमे भी निरस्त हाँ निरस्त तद ये विसर्ग अधिक है निरस्त तदुपगमे भी न अनात्मदृष्टो स्वस्ति अनात्मदृष्टि के लिए कोई विधि नहीं अन्य तरह किम विधियाते आत्मा द्रष्टव्य तत्र अनुदेति अनुद्य यथा प्राप्त अनुद्य आत्मदृष्टि विद्यते इदम ब्रह्म इत्यादिना लोक सिद्धम द्वैतम अनुद्य यदयम आत्मा इति तस्य अतिरेकेण अभावम उक्त्वा आत्मन दर्शनार्हत्वम अत्र उच्यते इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इत्यादि आया लोक सिद्ध द्वैत को अनुवाद किया यदयम आत्मा इति सर्वम यदयम आत्मा यद ये सब कुछ जितने अयम आत्मा यद कह करके सारे द्वैत का अनुवाद करके अयम आत्मा विधान किया अर्थात आत्मा से भिन्न कोई नहीं तस्य अतिरेकण अभाव उक्त्वा द्वैत द्वैत सर्वस्य आत्मन अतिरेकण अभाव उक्त्वा आत्मन दर्शनार्हत्वम तो आत्मा बारे द्रष्टव्य दर्शनार्ह दर्शन योग्य आत्मा दर्शन तव्य प्रत्यय अर् अरे कृत्य त्रिचेष्ट दर्शनार्हत्वम को पाठ में किया ह में कुछ था हाँ दर्शनार्हत्वम एतदात्म इत्यादि समस्त व्यस्त दृष्ट विधिरस्ति एतदात्म इदम सर्वम इदम सर्व एतदात्मक तो सर्वात्मक आत्मनिर्भर इति आशंका यत्र इति यत्र यत्र यत्र विधि दृष्ट तत्र तत्र आत्मकर्मक कृष्णानात्मानुवादेन प्रत्ययदृष्टिर्विधीयते यत्र यत्र विधिर्दिश्च तत्र तत्र कृष्ण आत्मानुवादेन आत्मकर्मक नहीं पहले के साथ यत्र यत्र आत्मकर्मक विधिर्दिश्च तत्र तत्र पहले आ गया क्योंकि तत्र तत्र कृष्ण आत्मानुवादेन प्रत्यय दृष्टि विधीयते इसी चाहिए यत्र यत्र आत्मकर्मक विधिर्दिश्च तत्र तत्र कृष्ण अनात्मानुवादेन प्रत्ययदृष्टिर्विधीयते आत्मविषय बोधन प्रकार यत्र यत्र आमनाय देशे वर्तते आत्मकर्म का अर्थ आत्मविषय का बोधन प्रकार जहाँ जहाँ वेद में तत्र तत्र सर्व अनात्मानुवादेन प्रत्यय मात्र धीरेव विधान करते श्रवणादि द्वारा उत्पाद्यते ये विद्यते क्या थे बोध्यते श्रवणादि के द्वारा उत्पाद्यते प्रत्यय मात्र दी न अनात्म दृष्टि विधि रहते अनात्म दृष्टि में कोई विधि नहीं इसलिए जो आत्मा वैर द्रष्टव्य एतद आत्मिद सर्वम यहाँ समस्त व्यस्त दृष्टि ये नहीं होगा अनात्म दृष्टि नहीं प्रत्यय दृष्टि विधियत इतुक्त्या कर्मवाक्यवत ब्रह्मवाक्य से आप नियोग परत्वम इष्टम प्रत्यय दृष्टि विधियाते ये कहने से जैसे कर्मवाक्य में विधि पर कहे ब्रह्मवाक्य विधि पर हो जाएगा इति आशंक्य दृष्टान्त विघटयति वो कर्मवाक्य में विधि नहीं साध्ययति साध्य साधन संबंध विज्ञान नान्यतः स्मृते तदन्येषु पदार्थेषु प्रत्यक्षादि प्रमाणतः श्रुते है साध्य साधन संबंध विज्ञानम न अन्यतः अन्य से नहीं अन्य प्रमाण से साध्य साधन विज्ञानम श्रुते है श्रुति प्रमाण से अन्यतः नहीं तद अन्यसु पदार्थेषु प्रत्यक्षादि प्रमाणतः अन्य पदार्थ में प्रत्यक्षादि प्रमाण होगा जो अदृष्ट पदार्थ में श्रुति प्रमाण है साध्य साधन संबंध को छोड़ करके अन्य पदार्थ में प्रत्यक्षादि कर्म वाक्यों पर न नियोग परम विधि पर का नहीं कर्म आप क्यों क्योंकि नियोग में पहले शक्तिग्रह कैसे होगा तस्मिन अप्रसिद्ध लिंगादे संबंध ग्रह था तस्मिन नियोगे अप्रसिद्ध नियोगे लिंगादि का संबंध ग्रह नहीं होगा इसे नियोग पर का नहीं साध्य साधन संबंध ज्ञान तो श्रुते अन्य तो अप्राप्तम श्रुति प्रमाण के फिर अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं याग स्वर्ग साधन ये अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं यदि तदेव वाक्याधीनम इति तदेव वाक्याधीनम साध्य साधन संबंध ज्ञानम साध्य साधन संबंध दियो अध्यक्षादि अधीनत्वाद कथम अन्यत्व प्राप्ति साध्य साधन संबंध घटादि में तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से तत्र तद अन्यसु कर्म में जो अलौकिक कर्म सूत्र में आया अब छोड़ करके नियोग छोड़ कर संबंध अतिरिक्त यागादि स्वरूपमेव अधिक्यादिमेयम नियोग से संबंध अतिरिक्त याग जो संबंध साध्य साधन संबंध उस अतिरिक्त यागादि स्वरूप वो प्रत्यक्ष विषय होगा तद अनुवादेन तदगतम साध्यनत्वादि आगमिक अगम्य याग आदि साध्य साधन समय छोड़कर बाकी प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय उसका अनुवाद करके तदगत साधनत्वादि याग में साधनत्व कहीं साध्य तो आगमिक अवगम्य अतो न मानांतर कृता संबंध दी साध्य साधन संबंध ज्ञान अन्य प्रमाण से नहीं तद्वत अनात्मा अनुवाद है न आत्ममात्र बुध्यते ब्रह्म वाक्य न जैसे वहाँ अध्यक्षादि प्रमाण से याग आदि सब हुए उसका अनुवाद करके केवल ये स्वर्ग साधन विधान किया गया यजेत स्वर्ग काम इसी प्रकार यहाँ भी अन्य अनात्मा का अनुवाद करके आत्ममात्र का बोधन तो कर्म वाक्य में क्या हुआ जो प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध याग आदि उसका अनुवाद करके उसमें स्वर्ग साधन तो विधान किया गया अब अपूर्व अज्ञात ज्ञापन क्या विधान तो ज्ञापन ज्ञापन क्या विधि नहीं नियोग नहीं स्वर्ग साधन याग स्वर्ग साधन ये विधान किया इसी प्रकार यहाँ भी अनात्मा अनुवाद करके ब्रह्म बोध्यते आत्मनोपि सर्वमाना विषयत्वान नियोगवत तत्र संगति ग्रह आएगा जैसे नियोग में शक्ति ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा भी तो शक्ति ज्ञान नहीं होगा सर्वमाना विषय आत्मा का बोधन कैसे होगा तत्र संगति ग्रह होगा तो कुत शास्त्रार्थता आत्मन इति आशंक्य विशिष्ट दृष्ट संगति ही शब्द लक्षण या निर्विशेष में आत्मा बोधयती विशिष्ट दृष्ट संगति शब्द दृष्टा संगति रहस्य विशिष्ट में शक्तिग्रह है लक्षण से निर्विशेष आत्मा विशिष्ट में अंतकरण विशिष्ट माया विशिष्ट चेतन ईश्वर में दृष्टा संगति ईश्वर तत्पद शब्द तत्पद आदि लक्षण से निर्विशेष आत्मा बोधयती थी तेतमेव सर्वे सर्वमानातिवर्त्यात्म प्रतिपत्तु ततः श्रुतिः निमित्तत्वेन सन्मानं सुषुप्तोत्थापकोक्तिवत् सर्वमानातिवर्ति आत्म प्रतिपतु ततः सर्वमानातिवर्ति आत्म प्रतिपतु श्रुति ही निमित्त मानम सत श्रुति निमित्तत्व न सतः मानम सुषुप्तोत्थापक उक्तिवत सुषुप्तोत्थापक उक्तिवत श्रुति ही निमित्तत्वेन सन्मानम सतह मानम सतिमानम ब्रह्मण मानम पंचदश प्रतिपत्तो श्रुतिर्मानमिति संबंध प्रतिपत्तो श्रुतिर्मानम सत कैसे होगा वो तो ठीक है सत मान कैसे मानव सत्सम प्रतिपत्तो श्रुतिर्मानम संबंध शास्त्रीय अध्यय और स्वतः मान करने से हो जाए षष्ठी श्रुतिर्मानम सद्ब्रह्मणि मानव सतिमानम शास्त्रीय अध्यय स्वप्रकाश प्रतीचि अफलवत्वाद स्वप्रकाश प्रति अफलवत्वाद कथम तत्प्रामाण्यम इति आशंका ततः हाँ सब प्रकार कहाँ थे प्रतिपत्तो श्रुतिर्मानमिति समानम् शास्त्र ततः कहाँ है ततः कथम तत्र मैं अप्रवततः श्रुतिश्च ततः मानम् सर्वमान आत्मवर्ति आत्मप्रतिपत् ततः सर्वमान आत्मवर्ति आत्मप्रतिपत् श्रुति निमित्त सन्मानम निमित्त प्रमाण सुश्रुतो था उत्तिवत प्रतिपत् श्रुतिर्मानम शास्त्रेध्य सप्रकार से प्रतीचि अफलवता कथम तत्र तत्मान तैसे ततः श्रुतिश्च उत्पन्न ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति निमित्तत्वेन सद्रूपे वस्तुनि भवति मानम इत्यर्थ अच्छा निमित्तत्वेन श्रुतिश्च मानम कैसे होगा उत्पन्न ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति निमित्तत्वेन वो निमित्त हो गया श्रुतिश्च निमित्तत्वेन मानम ततः तो सर्व प्रमाण अतिवर्ति होने से अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण निमित्त अज्ञान निवृत्ति के निमित्त होकर के प्रमाण हुआ श्रुतिश्च उत्पन्न ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति निमित्तत्वेन सद्रूपे वस्तुनि भवति मानम सतिमानम सन्मानम श्रुति सद्रूप ब्रह्मणि मान है निमित्तत्वेन कस निमित्तत्वेन अज्ञान श्रुति तजन्य ज्ञान से ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति निमित्तत्वेन सद्रूप वस्तुनि प्रमाण भवति इस रूप से प्रमाण है साक्षात आत्म को प्रकाश करने के लिए नहीं अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण सत्य प्रमाण सन्मान निवर्तकत्व वाक्य प्रामाण्य दृष्टान्त महा और सद्रूप वस्तुनि प्रमाण है वृत्ति व्याप्ति को लेकर माने जाएंगे तभी ज्ञान होने से निवृत्ति होगी निवर्तकत्व वाक्य प्रामाण्य दृष्टान्त महा हाँ वाक्य सुश्रुतोत्थापक उक्तिवत सुश्रुत पुरुषक उत्थापक उक्ति शब्द वाक्य वाक्य से बुला कर जगाते तो सुश्रुत पुरुषक उत्थापक वाक्य वाक्य प्रमाण होता है निवर्तक निद्रा निवर्तक होकर के प्रमाण हुआ इसी प्रकार यहाँ भी निवर्तक होते हैं ना प्रमाण हो जाएगी श्रुति समस्त व्यस्त दर्शनम अप्रमाणम अप्रयोजन चुक्तम इधानी विद्यांच इत्यादि मंत्रामनायो भिन्न कार्योर एकार्थयोर ज्ञान कर्मण समुच्चयन विनियोग महा इति परोक्तम तत्प्रत्याह समस्त व्यस्त दर्शन अप्रमाणम अविद्यमान प्रमाण से यस्मिन् यस्य और प्रयोजन भी नहीं इधानी विद्यांश अविद्यांश जो मंत्र है भिन्न कार्य और विद्या अविद्या दोनों का कार्य भिन्न एकार्थयोर ज्ञान कर्म समुच्चयन एक ज्ञान कर्म समुच्चय करके एक अविद्या विद्या दोनों का ही विनियोग महा भिन्न कार्य एक अर्थ हो एक ज्ञान मुख्य के लिए अविद्या मृत्युंत अविद्या अमृतम स्मृति विनियोग महा इति पर्वत उसका निराकरण करते मंत्र इति मंत्रामनायोप्युपनस्तो यते हनविरुध्यते ततो हृदके प्रवक्षामः सर्वं भद्रं ततोस्त्विदम् उपन्यस्त मंत्रामनायोपि यथा यह न विरुध्यते तथा उदरके प्रवक्षामः पश्चात कहेंगे ततः सर्वं भद्रम इदं सर्वं भद्रम अस्तु सब ठीक है यह इति एकरस वस्तु यह मंत्रामनाय उपन्यस्त एकरस वस्तु कहा यह इति एकरस समुच्चय अनुपपत्या वस्तु तो नाना त्वयुगात समुच्चय नहीं हो सकता नाना नहीं हो सकता एकरसम तज ज्ञानादेव कैवल्यमिति समतस्य साधुतम उपसंहति सर्वं भद्रम विद्यांच इत्यादि मंत्रार्थ वक्षमाण भी यद्यपि आगे कहेंगे उधर के प्रवक्षा में बता दिया कि थोड़े बुद्धि सौकर्यार्थम अत्र संक्षिप आओ आगे तो कहेंगे बुद्धि सुकरता के लिए अभी थोड़ा संक्षेप कर कह देते विद्यांच अविद्यांच तद उसको कहेंगे आगे तो यहाँ क्योंकि ईशावास्य का ही बृहदारण्यक में मंत्र के व्याख्यान रूप है। नहीं वो तो अलग है। अच्छा विद्यांच इत्यादि आमना मंत्रार्थम विद्यांच विद्यांच दिया ना वहाँ वो कहेंगे विद्यांच विद्यांच वो कहेंगे। हाँ जो ईशावर्ष में आते हैं उसी को ही कहेंगे उसको उस समय व्याख्यान करेंगे। अभी जो मुंडक का उसके अब बताते हैं। हाँ पर ये मंत्र ही हो गया। विद्यांश इत्यादि मंत्रार्थम वक्षमाण अपनी बुद्धि सौकर्यार्थम अत्र संक्षिप परा इति परापरत्व भेदेन द्वैविद्ये समुदीरिते विद्या विद्येयोच्येते तम वस्तवसानतः परा परत्व भेदेन द्वे विद्ये समुदीरिते पराच अपराच विद्या द्वो विद्या विदितव्ये मुंडक में आया है। यह विद्या विद्ये उच्यते जो परा पर भेदेन दो विद्ये कहे थे वही यहाँ विद्या विद्ये शब्द से कहते। तम वस्तु अवसानत एक तम और एक वस्तु अवसानत अंत में से एक विद्या और एक अविद्या। सत्रह द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचय व अपराचय इति अत्र ये द्वे विद्या विद्ये परापरत्व भेदेन उक्ते ते विद्यांच विद्यांच कहकर यहाँ कहा गया। विद्या विद्ये शब्दाभ्याम ज्ञान कर्म वाचिभ्याम हे तो विद्या और अविद्या अविद्या कर्म ज्ञान के लिए विद्या उच्चेत हुई। कर्मण तम अवसानत्वात् अविद्या शब्दार्थ कर्म हे अविद्या शब्द का अर्थ तम अवसानता तम अवसान है और ज्ञान से च वस्तु अवसानता वस्तु ने अवसान यश्य ज्ञान वस्तु अवसान होने से विद्या शब्द के योग्य है। यहाँ परा अपरा विद्या यहाँ विद्या विद्या अपरा विद्या को सब अज्ञान कार्य सारे अपरा विद्या है तो अज्ञान को अपरा विद्या कहेंगे अपरा विद्या को विद्या शब्द से कहेंगे। विद्यांश अविद्यांश इत्यस्य अर्थ मुक्त मनुवाक्योक्त्या सह शब्दार्थम उत्तरार्धार्थम च दर्शयति। विद्यांश अविद्यांश कह दिया कि परा परा कहा था ज्ञान और कर्म है उपासना और कर्म और सह वेद यत्तम वेद स तो सह शब्द का अर्थ क्या बोलते हैं मनुवाक्योक्त्या सह शब्दार्थम उत्तरार्थ च सह जो है यत्तद् वेदम उभयम् सह सह शब्द का अर्थ मनुस्मृति वाक्य से और उत्तरार्ध में उत्तरार्ध अर्थ को कहते तप इति तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् तपसा कर्मसंहन्ति विद्यामृतमश्नुते। तपो विद्या से विप्र से परम निश्चेष कर्म तप ही कर्म को लेकर के विद्या दोनों तपसा कर्म सहंती विद्या अमृत मसते यही सह का अर्थ हुआ। अष्टादश ज्ञान कर्मण और उपाय उपेय भावे न समुचय सहार्थम सपूर्वार्धम विद्यांश विद्यांश तद वेद उभय सह शब्द का अर्थ उपाय उपेय कर्म उपाय है ज्ञान उसका उपाय है इसमें यहाँ तप और विद्या कर्मणा ज्ञान प्रतिबंधक पाप हानि कर्म से प्रतिबंधक निवृत्ति पाप निवृत्ति ततच परिपक्व विद्याया सन्निर्वाणम आपनोति विद्या से मुक्ति मंत्र मंत्र उत्तराधात विद्या अमृतमश्नुति एतदेव उत्तम तपसा इति तपसा कर्म सहमति विद्यामृतम। वो जो ईशावास्य में कहा मंत्र वही मनुस्मृति में तपसा कर्म से कर्म संपाप निवृत्ति कर्म। हाँ हाँ विद्या अविद्या से ही कर्म लिया है। वक्षमाण मंत्रामना मंत्रार्थ श्रुति स्मृतिभ्याम संक्षिप्त ये श्रुति स्मृति कहा श्रुति वाक्य और स्मृति विद्या मनुश्रुति यत्तु अंतराल अवस्थस्य आत्मदृष्टि विधौ अधिकार इति तत्रा। अंतराल में काम कर्म नष्ट हो गया और अविद्या रहगी आत्मदृष्टि विधान के लिए अधिकार जो कहा तत्रा ध्वस्त ध्वस्ताध्यात्मादि संभेद प्रत्यय मोहिक मात्र भाग इत्यादि धियो इत्यादि विधो प्रवर् द्रष्टव्य इत्यादि विधो प्रवर्तेत जड़ कथम। ध्वस्त अध्यात्मादि संभेद काम कर्म समाप्त हो गया आत्मा के साथ प्रत्यय मोह के मात्र भाग केवल अज्ञान रह गया प्रत्यय मोह में एकम मात्र भजति। द्रष्टव्य इत्यादि विधो कथम जड़ प्रवर्ते तो जड़ की प्रवृत्ति कैसे होगी। आत्मानम एव इत्यत्र परमतस्य प्रत्युतत्वात् पुनरुक्ति आत्मान में अभेद हम ब्रह्मास्मि तो आत्मा को ही जाना परमतत्व प्रत्युक्त हो गया पुनरुक्ति भया इत्यादि इत्यादि पूर्वम एव उक्तम दूषण दूषितात्मना आत्मानमेव इत्यत्रैव न भूयोत्राभिधीयते। इत्यादि दूषितात्मना दूषण आत्मानमेव इत्यत्रैव पूर्वमेव उक्तम पहले कह दिया अत्र भूयो न अभिधीयते दूषितात्मना पूर्वपक्षिण दूषण पहले कह दिया आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि आत्मानमेव अवेद तो आत्मा का ही ज्ञान अनात्मा का नहीं। दूषितात्मना दूषित समस्त व्यस्ततया नाना रसत्वेन आत्मा यही दो प्रकार है जिन्होंने आत्मा को दूषित कर दिया शुद्ध आत्मा में समस्त व्यस्तता लेकर दूषित ही थे अथवा कलुषित ध्यान दूषित आत्मा का तो बुद्धि अंतकरण ईसा दूषित आत्मना इति भाव यह उक्तम दोष जातम इतना परामर्श दोष जातम में इत्यादि बहु दूषण यहाँ जो दोष लाए उसको ले करके सारे दोषों कहा दोष जातम इति ना परामृष्टम तत्र नोक्तम यहाँ जो दोष है पहले नहीं कहा था यह तो तत्रैव तेषां दूषणम् आदि पदोपात्तम् उक्तम इति पद से तो यह जो दूषण लिया इसको लेना पूर्व को नहीं लेना और आदि पद से किसको लेना जो पहले कहा था इत्यादि में कह रहे हम ये उक्तम दोष जातम इतना परामर्शम इत्यादि दूषणम इत्यादि दूषणम इत्यादि में इति शब्द से किसको लेना जो जो यहाँ कहा गया और आदि शब्द से किसको लेना जो पहले कहा था यत्तु तत्रैव तेषां दूषणम आदि पद उपातम उक्तम तदत्र नोच्यते आदि पद उपातम उक्तम पहले कहा यहाँ नहीं कहते इसे पुनरुक्ति नहीं इति पद से जो यहाँ कहा गया पहले नहीं कहा था जो पहले कहा गया था अभी नहीं कहा गया परमत निराशेन तद्भाष्य स्थानी दूषणानी स्वदोषत्वेन नितैर अज्ञातानि उद्भावितानि परमत निराश करके उनके भाष्य में दोष है, किंतु अपने शोधसत्व ने अज्ञात है उसको बताया। अधुना तत्र वक्तव्यम, ये पहले श्लोक में आया था 725 तृतीय तत्र वक्तव्य इत्यादि भाष्य व्याख्यान व्याख्या प्रसुत हुआ सुविस्पष्ट। ऐसे समय हो गए।